क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह बादलों को हकाता है, फिर उनको एक दूसरे से जोड़ देता है, फिर उन्हें तय बतय घटा में तब्दील कर देता है। फिर तुम देखते हो कि बारिश उसके दरमियान से बरस रही है और आसमान में बादलों की शक्ल में जो पहाड़ के पहाड़ होते हैं, अल्लाह उनसे ओले बरसाता है। फिर जिसके लिए चाहता है उनको मुसीबत बना देता है और जिससे चाहता है उनका रुख फेर देता है। ऐसा लगता है कि उसकी बिजली की चमक आंखों की बिनाई उचक ले जाएगी।